мост. Шаснаццатага ліпеня увечары батарэя наша гарматы і частка страявых людзей выехала на пазіцыю вартаваць ад нямецкіх аэрапланаў чыгуначны мост на Нёмане, вярсты за дзве ад казармаў. У казармах не спынялася незвычайнае безгалоўе, не было дзе прытуліцца, і я выпрасіўся на пазіцыю. Першы раз начаваў я з батарэяй у полі. Але начаваць было добра, бо мы, тэлефаністы, паставілі сабе нанач маленькую будачку-палатку. Я дзяжурыў пры тэлефоне і заснуў з тэлефонную трубкаю ў руцэ. Спаў, прахапіўся раптам, нехта таргануў ад мяне апарат. Я спалохаўся, што ён сцягне апарат і кінуўся бегчы шукаць. Бег, дзе ж парваўся дрот? Быў я ў шынялі з рэвальверам і кінжалам на поясе, цераз плячо вісела скураная каліта з прыладамі звязваць дрот і абкручваць яго ізаліроўкаю. Я замарыўся, не балазе ўгрэўся, бо спаць было трошку сцюдзюнавата. Як ішоў ціха назад, агледзеўся. Месяц, ядрана, туман у долі, шуміць цягнік, машына пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых, а колы грымяць гру-гру-гру-гру, гру-гру-гру-гру-гру-гру-гру-гру. Хораш, супакой хараство агарнулі мяне. Варта жыць на свеце. Потым я зноў лёг і смачна спаў без усякіх перашкод і без трывогі ў сэрцы. Прачнуўся дужа рана і быў рады добраму надвор'ю і харошай відалі, што раскінулася далёка вакол пазіцыі. Батарэя стаяла на высокай горцы. За ганей трое відаць быў жалезны мост на Нёмане, які мы вартавалі. На вялікай узгоркаватай раўніне хутаркі, дарогі, Нёман тырчэла верхамі дамоў і высокімі касцельнымі вежамі мястэчка. Ад Нёмана ўгару, паравах і курганах лес, лес, далёка, аж пакуль яго зялёная каёмка не ахоплівае ўсю відаль. Тым часам ліха на свеце расло, і мы штодзень даведваліся, што новенькае, што гнала думку ад навакольнага хараства ў зусім другі бок. У той жа дзень, 17 ліпеня, па абедзе прыйшоў з батарэі пасланец і прынёс нам навіну, што абвешчана мабілізацыя. Дзяжурыў якраз паручнік Пупскі, каротенькі, шчарбаты, насмешлівы і злы, самы нялюбы афіцэр у батарэі. Ён скамандаваў нам усім: «Сюды, бягом!» Мы збегліся, і ён сказаў прамову аб мабілізацыі з уласцівым яму чарнасоценным духам, але салдаты мала чаго зразумелі з яго слоў. «Дык мы на Сербію?» – спытаўся адзін, зусім ужо па-дурному. «Не на Сербію, а на Берлін пойдзем!» – не дужа здзівіўся на гэткую няцямлівасць паручнік Пупскі. «А куды ж гэта, ваш благародзе?» «На нямецкую сталіцу! Разумееш ты, шляпа!» А то я ж засмяяўся, што паручнік злаяў яго так па-вайсковаму ласкава. «Шляпа!» 18 ліпеня пачаўся пабор запасных, і Гірша беленькі, які цяпер таксама быў тэлефаністам, пераказваў мне па тэлефоне з наглядальнага пункту ля мястэчка, што ён там чуе і бачыць. Братачка, за Нёманам у мястэчку бабы плачуць, запасных прапускаюць. Першага ўзялі а 5 гадзіне раніцы. Жонка адарвацца не магла, людзі адарвалі. Дрэнна. Дрэнна, братачка, але нічога, цяпер, відаць, лягчэй пайшло. Міма мяне многа запасных едзе ў павет на мабілізацыю, дык смяюцца, шапкамі мне махаюць. Ах, братачка, жывём! Жывём, крычу і я яму ў тэлефон, і чую, смяецца ён, смяюся і я. Беленькі, з выгляду зусім не беленькі, а рыжы, і незвычайна вяснушчаты. Галава, твар, нос, вочы, усё ў яго круглае і рыжа вяснушчатае, але ўсё яно ў яго заўсёды смяецца, мілае і сімпатычнае. Беленькі любіць жартаваць і дружыць. Ён першы больш за ўсіх спадабаўся мне у батарэі. Потым прыехаў на дзяжурства капітан Смірноў. Тихі, спакойны і, здаецца, добры чалавек і начальнік. Ён дужа сціплы з выгляду, сярэдняга росту, сярэдняе моцы мужчына, непрыкметны, з тварам якіх многа, з падстрыжанаю бародкаю, шэрымі вачмі. Першым чынам ён загадаў схадзіць на 2 змены ў лес і насячы там хвоек, каб замаскіраваць нашу пазіцыю, бо ўжо можна чакаць у госці нямецкіх летуноў. І я думаў, так проста і так патрэбна захаваць гарматы на высокай горцы ад вока ворага, а дагэтуль не было зроблена і не Пупскаму, і не падпаручніку Іванову, якія дагэтуль дзяжурылі, і ў голаў, мусіць, тое не прыйшло. І чаму, напрыклад, я і сам не дадумаўся, што робяць падобныя хаванкі? Падпаручнік Іванов сытенькі, ружовенькі, як панскі парсючок. Ён быў прыкамандзіраваны ў нашу батарэю з пяхоты, і гэтая акалічнасць чамусьці абніжала яго афіцэрскую вартасць у вачах нашых батарэйцаў. Ён не знаў у твар усіх салдатаў батарэі. Убачыўшы мяне першы раз, ён спытаўся: «А што ж ты, гэткі беленькі?» «Не магу ведаць, ваш благародзе», – адказаў я, усхапіўшыся і аддаўшы чэсць, і быў рад, што выйшла гэта ў мяне зусім добра, як у праўдзівага салдата. А мой бліжэйшы начальнік, старшы тэлефаніст Лаптіў, пасміхнуўшыся, сказаў: «Яны ў нас новы вальнапісаны, ваш благародзе». Падпаручнік пачырванеў, пачырванеў. «А, чаму ж вам не нашыюць шнуркоў вальнапісанага, а я хадзіў без гэтых шнуркоў, бо нідзе іх не можна было дастаць пакуль што. Мне было смешна тады, што ён пачырванеў». Дзевятнаццатага ліпеня было адно цікавае здарэнне. Прыехала наша кухня, мы паабедалі, я сядзеў пры тэлефоне і любаваўся на шырокі прастор. Вольныя салдаты распаўзліся хто куды, Пупскі лёг спаць. У гэты час па полі гулялі местачковы ксёндз, яго гость, клерык. З цікавасці яны зусім блізка падышлі да батарэі. Дзяжурны салдат крыкам адагнаў іх. Яны павярнуліся і пайшлі назад. Але старшы феерверкер Кастраміч Сакалоў загадаў дагнаць іх і прывесці на батарэю. Узбудзілі Пупскага, і ён, нездаволены, што патурбавалі, прыспаны і узлаваны выйшаў з палаткі. «Дзе шпіёны?» – наўмыслі крыкнуў ён. «Падвялі абодвух, спалоханых, збялелых, у чорных ксяндзоўскіх сутанах». Ксёндз быў каротенькі, грубенькі. Ён здзеў перад Пупскім капялюш, і галава ў яго была круглая, чорная, з выгаленым кружком на макушцы. Ён, збіваючыся, казаў нешта перарваным ад хвалявання і абурэння голасам з дужа выразным літоўскім акцэнтам. А клерык, худы, даўгатвары і белавалосы, маўчаў і тарэшчыў свае галубыя літоўскія вочы з балючым выглядам. Паручнік нібыта і слухаць не хацеў, што яны там кажуць, стаў здзекавацца, што іх, як нямецкіх шпегаў, расстраляюць, а пакуль што ім прыйдзецца пачакаць тут з гадзіну, а потым іх павядуць да каменданта ў брыгаду. Бедныя духоўныя асобы, ад нечаканыя бяды і прыкрасці зусім апалі духам. Аж вось з'явіліся вызваляць іх сяляне з хутара. «А, гэта ж наш ксёндз пробашч! Вось і дом іхны, і сенажатка, і сад». Іх і земскі ведае, і спраўнік. Пастрашыўшы, пакпіўшы, пупскі міласціва дазволіў ксяндзам выносіць свае галовы, так і сказаў. Яны закланяліся, а ён зарагатаў, салдаты старанна падхапілі рогат начальніка. «Ха-ха-ха-ха! За вамі цяпер будуць сачыць!» – крыкнуў ім наўздагон паручнік. А белы высокі клерык прымушана аглянуўся і прыўзняў капялюш, потым нешта пачаў казаць ксяндзу, мусіць, каб той павесялеў, а той ішоў, утупіўшы вочы ў зямлю, і, відаць, з вялікаю скрухаю маўчаў. «Ха! На граніцы сямёх ксяндзоў ўжо павесілі!» – збрахаў пупскі салдатам, хоць бы усміхнуўся і пайшоў у палатку. Салдаты, што прыходзілі на батарэю з казармаў, казалі, які ласкавы зрабіўся цяпер хітруноў. Адзін салдацік, не ведаю прозвішча, нават паказаў, як цяпер круціць хвастом хітруноў. Ён прасунуў скручаны канец шыняля скрозь ногі назад і прайшоўся, круцячы ім і ўдаючы хітрунова. Бздрынкаў пальцамі па ніжняй губе і падкручваў вусікі. Гэты ж салдацік казаў, што хітруноў цяпер стане трошку воддалі, слухае, пра што гамоняць салдаты. Я зразумеў, што хітруноў баіцца, што на вайне яго могуць забіць свае ж салдаты за розныя крыўды. Мяне гэта здзівіла, бо мне здавалася, што хітруноў досыць добра абыходзіцца з салдатамі. Самі салдаты не раз казалі пра яго, што ён нічога сабе чалавек. Дык чаго ж яму баяцца? Пра старшага пісара казалі, што надта завастрыўся, схуд, вочы запалі, нос выцягнуўся, баіцца вайны. У казармах, казалі яны, ідзе абмундзіраванне, даюць усё новенькае, шэра-зялёнага колеру, даюць і новыя боты. І нашы тэлефаністы вельмі шкадавалі, што ў мястэчку не хочуць плаціць і пятай долі мірнай цаны. Але, кажуць, салдатаў на таргу поўна. Ноччу 19-20 ліпеня Нямеччына абвясціла вайну Расіі. Дачакаліся. А то ўсё яшчэ ішло як бы жартам. Дык вось, цяпер я на вайне. Заб'юць. Лепей не думаць. Увечары 19-га наша змена пайшла ў казармы на абмундзіраванне. З намі ішоў Шалапутаў. Ён прыходзіў на батарэю па нейкай справе да паручніка Пупскага, хваліўся, што нават піў з ім у палацы гарбату. На пустой вуліцы ў цямноце ён крыкнуў нейкаму местачковаму чалавеку: «Пан, дай прыкурыць!» І ў дадатак злаяў таго бруднай рускай лаянкаю. Я сказаў голасна і дрыжучы ад злосці: «Хуліган! Не чапайце вольных людзей!» Праўда, мы з ім троху засталіся. Дык другія салдаты маглі не пачуць, што я так сказаў яму. Шалапутаў знарок нядбайна і быццаму, зважаючы мае словы за жарт, буркнуў на мяне: «Шляпа вы, а не салдат!» Але я пачуў, што цяпер я перастаў ужо быць з ім шляпаю, хоць у мяне аж і ногі дрыжэлі ад злосці. Быўшы ў казармах, перагледзеў я сваю маёмасць, пералістаў свае кніжачкі. Эх! І навошта я вёз іх столькі сюды? Усё гэта цяпер згіне, як згіну, можа, і я сам. Во славу Во славу чаго? Вызваленне малых народаў? А ці вызваліцца мой народ? Што яму дасць гэтая вайна? Лепей не думаць. Заходзіў на пошту, ніякіх пасылак не прымаюць. Лісты прынялі, але чамусьці сказалі, што і за дастаўку заказных цяпер не ручаюцца. А здаецца ж, цягнікі ходзяць так, як і раней, дык чаму ж гэта яны так кажуць? У мястэчку бачыў многа запасных, і ўсё болей іх прыганяюць. «Шкандальны запас! Чы пан ест поляк?» – спытаўся ў мяне крамнік, мусіць, абпалячаны жмогус, калі я купляў у яго паперу і гаварыў па-беларуску. «А што?» – адказаў я сцюдзёным пытаннем. «Ні, спрошым пана, чэба модліцца пану Езусу!» І праўда. Ужо ўсё мястэчка моліцца, вохкае, стогне і шалёна спекулюе салдацкімі ботамі, лахманамі і чым пан Езус паслаў. На гэтым многалюдзі я пачуў сябе ў вялікай адзіноце. Думкі мае памкнуліся дамоў, да родных. Што там цяпер? Ілья, пішу 20 ліпеня, свята, кірмаш. Тут я зусім забыўся, што Ілья, а некалі на гэтага самага Ілью колькі было кірмашовай уцехі. Не, цяпер трывога і там, плачуць бедныя людзі. Што гэта будзе? Што гэта будзе? Не ведаю, што будзе, і ніхто не ведае. Перад самым ад'ездам з пазіцыі я ўбачыў яшчэ аднаго афіцэра нашай батарэі, штабс-капітана Дамброўскага. Дагэтуль ён быў дзесь у камандзіроўцы, купляў коні для батарэі ці што. Здаровы, круглы, твар у яго дужа грубы і дужа чырвоны, вочы заплыўшы салам, гаворыць ён па-панску, сё-сё-сё. Шалапутаў сказаў мне пра яго, што гэта абруселы літоўскі паляк магаметанскай рэлігіі. Часам і Шалапутаў лоўка скажа. Дамброўскі прывёз нам навіны. Нашы ў Нямеччыне на 50 вёрст. Немцы аж стогнуць. Пасланнік нямецкі, як абвяшчаў вайну ў Пецярбурзе, дрыжэў, аж калаціўся. Дрыжэла папера ў яго руках. Вершбалова і Эйткунен спалены. Казакам дазволілі рабіць, што хочуць, дык яны там. Японія забрала Кяо-Чао. Англія з флотам плыве да нашых берагоў нам на падмогу. Наш конны полк падарваў мост, дзесь злавілі нямецкага шпега. Не шкадаваў навін жыццярадасны пан Дамброўскі, але троху, мусіць, падсыпаў дзеля храбрасці. «Паслязаўтрага і мы ўжо будзем у Прусіі, з радасцю гаманлівы, вясёлы, пацешыў ён нас». У казармы прыехалі ўвечары. Тут я пачуў ад Шалапутава, што Франц Язэп ад неспакою гэткай старасці сканаў. Бедны дзядуля, пашкадаваў шляхетны юнкер нябожчыка, шляхетнага імператара, а хадзіў ён у гэты час з даўжэразным вожыхам вакол вогнішча, на якім гарэлі кнігі з батарэйнага архіва, паварушваў абгарэлыя пачкі і важна сапеў, асветлены з аднаго боку, цёмны з другога. Вячэралі мы ў цямноце, пад асіннікам, што рос пры казармах. Гоман людзей, порсканне коней. Ужо і казакоў многа прыехала. Пасля вячэры я ўбачыў і ў нашай казарме, у госці к батарэйцам, прыйшлі. Яны прыгожыя людзі, але вялікія брахуны. Павадненька вярзуць усякую лухту. І лепей, як пан Дамброўскі, бо з жартамі. Спадзяюцца перавярнуць да гары нагамі ўсю Германію. Віхрастыя, з чырвонымі лампасамі, а досыць рослыя, самавітыя. Многа прыгналі і запаснікаў, барадатых, гаспадарлівых людзей. Яны паважныя, маўклівыя. Усе і ўсё перамяшалася ў казарме. Потым сон. Салдаты і ляжаць, і ходзяць, лаюцца, крычаць, пішуць на невялічкай шафцы століку лісты пры адной закаптелай лямпачцы на ўвесь аграмадны пакой. І няможна было заснуць, будзяць без перастанку, шукаючы тых, каму ісці ў нарад, на дзяжурства, крыкі і лаянка. Яшчэ 2 дні і 2 ночы прайшлі ў такім жа верхалі і гармідары, шумныя, але пустыя і нудныя для мяне дні.